Maar mensen hadden gezegd tot verder in de jaren 60 is geweest. Ik meen niet meer halverwege de jaren 60. Nee. Dat die gekomen zijn? Ja. Nou, maar ik weet niet zeker. Dat. Ik weet ook niet meer waar ik het gelezen heb. Ja. Dat zou toch kunnen. Ja, dat weet ik gewoon niet. Maar die zijn er wel als laatste bij gekomen. Nee. Ja, dat zou ik dan moeten nakijken. Precies een jaar tellen of die kruis hier aan die kruis ervan. Dat was namelijk, vroeger was dat gebied van de MSC, die asmat. Ja. En die hebben daar een stuk van afgehaald voor de... Ja, dat is 1960. Ja, dat kan wel, ja. En wij hebben van wat vroeger gebied van, nou wat wij dus bewerkten, dat was ook veel te groot en dat hebben we dus al gesneden over. Hoe vrij groot zijn die tegenwoordigheid in het noordelijke deel van de gemeente? Ja. Zuidelijk is dat nooit zo. Nee. Uitgegroeid. Hoe was de relatie tot de zending? In Noord niet meer. Neer. Ja. Plaatselijk denk ik zeer beroerd. Ik moet zeggen, ik heb er zelf niet mee te maken gehad. Ik heb in tegendeel, maar dat is dus later, toen ik aan de Theologische Hogeschool zat. Ik heb antropologie gegeven op de Protestante Theologische Hogeschool, 6 jaar lang. Dat werkte toen heel goed samen. Maar dat is dus een fase later. En dat is vooral aan de kust. Zij zaten dus de Protestante zending, die zaten dus vooral in de kuststreken, Biak en de Noordkust. Tot en met Hollandia, terwijl wij eigenlijk daar niet zo, in de Vogelkop, daar was het nogal, daarom zei ik dat is niet zo bij wijze van spreken, daar liepen ze, dat is best schandelijk om dat te moeten bekennen, maar daar liepen zendelingen, die liepen missionaris van haar, missionarische zendelingen, om maar het eerste te zijn, bij wijze van spreken, zo menselijk ging dat. Berlin-Vallee, dat zat dus de Amerikaanse. Die zat er toen wij kwamen. Die is in 1954 daar begonnen. De CAMA, de Christian and Missionary Alliance, dat is een groep uit Amerika. En die zijn daar binnengekomen via een amfibievliegtuig. Dus zijn daar laag over komen vliegen en die hebben een stuk boven de Berlin-rivier verkend en zagen, een stuk waar ze wel dachten, een van die oorlogspiloten, dacht nou, je krijgt die plane wel aan het water, op het water. En dat hebben ze gedaan, dat lukt. En zijn ze een paar keer geweest en hebben ze dus spullen uitgeladen en 2 zendelingen zijn achtergebleven. En die hebben daar een huisje gebouwd en een stripje aangelegd, zodat er voortaan op land geland kon worden met 6. En dat was onder andere die Mr. Brom, die was erbij, die weg is. En daar hebben wij nooit zo goede contacten mee gehad. Waardoor, omdat zij toch, maar dan zeg ik het van hun, niet dat wij niks gedaan hebben, maar wij geen schuld hadden. Maar ik denk toch door hun fanatiek optreden door, ten opzichte van de cultuur van de mensen. Dat zij die sacrale stenen die daar zijn, wapens, verbranden maar. En wij hebben ook wel eens in woede, laat ik maar zeggen, een speer vastgegrepen en die op de knieën stuk gebroken. En die zegt nou, Als je voor je ogen ziet dat ze een klein kind neersteken. En, ja, dat is, maar niet systematisch. Maar wel, als je christen wil worden, dan hoort dat tot het verleden. Dus de brandpunt. Mm. Nou, dat konden wij nooit zetten. En nou, de Dani ook niet om. Toch, en er was nogal veel verzet. Toch wel. Van de andere kant, ja. Was het voor Dani wel heel duidelijk. Dus als je daarna open gaat, dan mag je niet meer roken en dat soort dingen. Dat was een heel duidelijk preekpunt. Maar met mensen persoonlijk, met Bromley, had ik goede contact. Maar met anderen weer niet zo. In tijden van nood, we hebben dit één keer gehad, dat daar een van onze goeroes, van onze onderwijzers, werd doodgestoken. En dan zijn de Amerikanen geweldig. Hè? Dan kun je alles van ze gedaan krijgen, als je in nood zit. Mm. Je hebt een boot nodig, oh ja, een grote lamp. Gaven ze mee en alles. Ja. Om het uniteit vanuit bestuur aangekeken tegen de. Ja, dan spreekt dus het parlement in het. We doen een onderzoek daar met dat. Er werd daarna geïnformeerd, had men belangstelling voor de resultaten? Van bepaalde zijde wel. Ja. Nou. Broekhuizen bijvoorbeeld. Hè. Die naam ken je waarschijnlijk ook. Hè. Of misschien ken je mijn man ook wel. Dus die heeft na mij, of ongeveer gelijk met mij, dat was een bestuursambtenaar. Die heeft ook onderzoek gedaan. Dus, meer op het gebied van oorlogvoering. En nou, bij hem was het de belangrijkste. In elk geval, wij hadden goede contacten, heel groot. Hè. En hij heeft ook met, hij is een beetje opgetrokken in het begin met die, hoe heet dat, die heeft dat voorbereid, die Amerikaanse expeditie onder leiding van Robert Gardner, die die film ook heeft uitgebracht. Ja, en, ja. Nou, andere, ik kan niet zeggen dat die overvloeide van belangstelling. Nee, dat was niet zo. Maar ook niet zo van, ook niet meest of minder achterop neergezien, in tegendeel. Mm-hmm. Nee. Ja, ze lieten gewoon de huis in de gang gaan. Wij hadden daar weinig mee te doen. Wij zaten. Ja, eigenlijk toch in een betere positie ook om de mensen te benaderen. Zij liepen in die tijd altijd, dat heb ik hem wel even gezegd, ook die nu procureur-generaal in Bos, die meester González. Wat is de procureur-generaal? Die laatst zo die ophef heeft gemaakt over een opmerking over de politie, het politieapparaat. Ja, dat is de procureur-generaal. Ja. Nou, dat is Rolf. Dat was mijn grote vriend daar, die was dan bestuursambtenaar, controleur. En, nou ja, ik heb nog eens gezegd, Rolf, ik snap niet dat jullie hier met revolvers op je kont weer rondlopen. Hè, en je schrikt de mensen af, door als je binnenkomt, dan weten ze, je bent gewapend. Nee, dat moest hij zijn. Politie precies zo. Er moesten zijn, dat was voorschrift. En als wij daar kwamen, en hij zegt niet nou, je wil eens gezegd, hebben jullie nou werkelijk niks in huis voor geweld nodig? Ik kan alles onderzoeken. We hebben geen wapens. Waarschijnlijk is dat onze veiligheid. Mm-hmm. Ik bedoel, de mensen wisten dat. Hè. Na verloop van tijd weten ze dat precies. En als wij die dorpen binnenkwamen, dan, ja. Na verloop van tijd werd je daar, als je wat bekend was en ze kende je een beetje, werd je heel prettig ontvangen. De verhouding was, als ze je niet kende in het begin, waren ze nogal schuw en boden ze weerstand. En in sommige gebieden heeft dat heel lang geduurd. Wat ik straks vertelde, dat ze de zaak achter je in brand steekt. En waarschijnlijk zijn dat nog een paar raddraaiers geweest ook, want de bevolking aan als zodanig kunnen we wel in onze kwaad. We hebben daar best goede contacten opgebouwd. De resultaten van het onderzoek nog eventjes. De dissertatie, hoe is die hier in Nederland? Vanuit dat je een professionele antropologie iemand ontvangen. Is daar commentaar op geweest? Ja, er zijn wat, ik heb het ook weinig, een paar recensies in. Nou, er zijn een paar die juichen het toe. Maar daarbij. Dit is in missiewerk. En een ander, daar heeft hij gelijk in. Dat is de man die heeft het in de tijd, en dat tijd besproken, hoe heet hij ook alweer? Verdijn. Hij is hoogleraar in. Die wil de naam ook wat veranderen, en ik denk dat hij gelijk heeft. Dus, zeker. Ik heb daarboven staan enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven en daarin hoop. Hij zegt, beter zou zijn over het sociale en het religieuze leven. Nou, oké. Okay. Nou, je mag toch die zaken bekijken, dat zijn er niet zoveel. Bijdragen, geloof ik. Ja. Van de heer Dubbeldam. De bespreking is een beetje moeilijk te achterhalen. Van ja. Zo nu en dan heb je dat het ergens opgemerkt staat. Ja. Nou, ik moet je erbij zeggen, ik was blij dat ik ermee klaar was. En ik heb toen ik ermee klaar was, de hele zaak in de hoek gesmeten. Ik zei, nou, wat dan ook, het is er. Nou, ik heb ook geen enkel moment gedacht, waarom dit wordt zo, of dat wordt een ontzettend onthaal. Bovendien is het niet helemaal volledig, want ik had dus nog vanaf wat gegevens. Die waren niet volledig genoeg, ik kon er geen sluitend verhaal van maken. Die heb ik dan ook weggelaten. Bijvoorbeeld, er staat niets in, bijvoorbeeld van een manier van begraven, of begraven van crematie. Terwijl ik talloze crematies heb meegemaakt, maar hoe dat bij die crematies verloopt, ik had verschillende gevallen beschreven, maar ja, dat werd gewoon te lang. Ik kwam er niet mee klaar. In de tijd die mij toegemeten was. Ja. En nog iets. En ik kwam er hier achter bijvoorbeeld dat van het sociaal-economisch, vooral een van de economie, daar wist ik maar heel weinig van. In de tijd interesseerde me dat ook niet zo veel. En dan heb ik dus uit alles wat ik had, dat toch wat trekken kunnen opduiken. Ja, en die klop. Die klop erom. Ja, daar geef ik niet zoveel om. Deze, dat kan ik me herinneren, ik geloof van, wie is dat? Maar een antropos, ja. Nou, die is het meest, ja, die zegt nou, dat is een van de beste werken die er op Centraal Bergland bewalen pas op waar verschenen. Dat is een schrale, nou ja. In elk geval, ja, het is een bijdrage en ze is eerlijk. Iedereen kan het op nachecken en dat is gelukkig ook gebeurd. En ik zie dat andere schrijvers na mij ja, toch veel gebruik maken van dit boek. En ook op gebreken wijze, dat heeft hij niet beschreven, nou dat weet ik zelf ook, dus dat die er waren, ik heb nu alles kunnen zien. En bovendien, je was in die eerste tijd, ik was dus een van de eerste, ik was het eerste die de eerste boek geschreven heeft, het was een hele gok. Mm-hmm. Zeg nou, van met die gebrekkige taalkennis die je had, om dan toch iets te durven publiceren, je gooit je wel voor de leeuwen hoor. Maar bij wijze van spreken, het is de eerste monografie. Na Veldkamp dan, hè, maar dat is dus ja, dat is in kleine kringen alleen maar, dat is alleen maar zo'n, en dat is dus niet gedrukt geworden. Zo. Ja. Maar achteraf denk ik, nou, ik heb geen enkel boek gelezen naar de hand die heel veel afkammen of zo. Nee, ik denk, hé, het is eigenlijk nog niet zo gek geschoten. Ja, zo zelf op terugkijken. Hè. Terwijl je vaak moest zeggen van waarschijnlijk, van, ja, wat zou dat nou betekenen als ze dat zo zeggen? Nou, en achteraf is Heider dus gepromoveerd en die heeft dus weer andere dingen ontdekt. En ook dingen verschillend van mij. Maar ik denk dat ze ook inderdaad verschillend waren. Hè. Mm-hmm. Dus in zoverre. Er zijn vrij veel onderzoekers in die tijd. Hè? Het is in, meen ik, in 62 is er toen zelfs een onderzoeksconferentie in Wamena geweest. Ja. Voorzitterschap van Postbrazil. Ja. En daar heb ik niet zo'n goede. Dus dat, in die tijd zat ik in de Ilaga, dat is een andere vallei, om daar een zieke missionaris die werd uitgevlogen en die moest ik vervangen. En ja, daar zaten dus verschillende onderwijzers en zo. En, nou, ze wilden die post niet tegen laten staan. En ik zat daar, terwijl er, en van daaruit werd een kameranthropoloog, die zat daar in die Ilaga-vallei, die werd er opgepikt met een Amerikaans vliegtuig. En ze hebben gevraagd, ik was ook uitgenodigd, ze hebben gevraagd of ik ook opgepikt kon worden, dat hebben ze geweigerd. En mij laten zitten. Ja, dat is dan. Ja. Maar na de hand, ik was er wel kwaad over. En. En precies de reden. Waarschijnlijk ook dat wij daar in die lager zijn gaan zitten, daar waren twee zendingsposten. Het is mij persoonlijk ook nooit zo heel duidelijk geworden waarom wij daar zijn gaan zitten. Dat is eigenlijk maar een vrij kleine groep. Maar goed, het is wel gebeurd. En, ja, en waarschijnlijk hebben ze zo toch een beetje laten merken. Ik weet niet. Maar dat was inderdaad, ja, onder leiding van Postbrazil is er zo'n conferentie geweest. Ja. Ik heb de verslagen daar wel van gezien en gekregen. Die was georganiseerd door de Nederlandse overheid, of was georganiseerd door de Nederlandse overheid toen? Nederlands bestuur, om het zo zeggen. Nou, het Nederlands bestuur denk ik ook niet. Ik weet niet van wie dat uitging. Nou, in die tijd leefde er wel wat, moet ik zeggen, ja. Ik weet niet of het van het Nederlandse bestuur uitging. Dus Heider was daar, O'Brien, Bromley, Postbrazil. Ja, ik denk dat ze. Postbrazil die is daar vroeger geweest, die heeft een studie geschreven over de Wisselmeren. Ja, en toen is hij teruggegaan naar, is hij prof geworden in Amerika en die is later nog verschillende malen terug geweest. En een keer toen hij terug was, is die conferentie geweest. Mm. Of hij dat georganiseerd heeft. Daar ben ik nu niet meer zo bij. Maar dat is een van de dingen die niet helemaal duidelijk wordt uit die verslagen. Mm. Wie dat nou opgezet heeft. Ik kan het ook nergens meer controleren, denk ik. Mm. Maar als je een collega van mij, het Pater van Nuenen, maar die zit op het moment in Irian, dus die kan je niet bereiken. Maar die heeft een studie geschreven over de Moni. Ook in die tijd van die je bestrijken wil. Mm-hmm. En die heeft daar zijn ME, dus een ME-thesis in Sydney mee gehaald. Alfons van Nuenen. En die doseert nu antropologie aan die theologische hogeschool. Hmm. Maar ik weet niet of die binnenkort komt, ik denk het niet. Nee, noodzakelijk kan ik altijd schrijven. Ja. Maar die weet heel veel van de geschiedenis. Van, die zal haar fijn kunnen vertellen en haar gewoon na kunnen zoeken. Als je hem zou schrijven, ik heb zijn adres ook wel. Als je hem zou schrijven, dan hij zou jouw antwoord geven. Precies wanneer, door wie dat is opgezet. Als dat al duidelijk is, maar dat is duidelijk, moet daar eens beschreven staan. Die is daar heel nauwkeurig in. En die heeft een haar fijn geheugen. Wat dat soort dingen betreft. Ik ga het adres hebben. Ja, zullen we dat maar gelijk doen. Is dat een gebrek aan mogelijkheden om te publiceren of gewoon een gebrek aan tijd om een proces te staan? Ja, je kwam daar helemaal niet meer aan toe om verdere publicaties te doen. Je was blij dus dat je met je colleges rondkwam. Bovendien ben ik dus van dat groot seminarium en die theologische school in Abou. Dus successievelijk, ja, 11 jaar lang rector ook nog geweest. Mm-hmm. Er kwam zoveel organisatorische rondslomp om bij te passen en het proberen om staatsexamen te krijgen, staatserkenning te krijgen, wat er gebeurd is. En nee, dat zat er niet in. Dus eigenlijk bij die boeken leren. En dan moet ik zeggen, ja, mijn belangstelling zit wel in deze hoek, maar veel meer vanuit de pastoraal dan vanuit, laat ik maar zeggen, studieus bezig zijn of zo. Het is een goed loopmiddel. Hmm. Ja, ja. Niet dat alleen, maar mijn belangstelling gaat dieper ook, maar ik denk, ik merk dat ik hier ook nog veel plezier heb van die studie. In gesprekken, in bijbelgesprekken, in verschillende bijbelgroepen, dus dat je ja, van verschillende dingen uit de bijbel terugkent. Van, ja. Ja. Nou, ik ben best blij dat ik die kans gekregen heb om deze studie te doen. Ook al heb ik niet veel gepubliceerd, dat wil niet zeggen dat ik er niet veel mee gedaan heb. Mm. Voor mijzelf en voor, denk ik ook voor anderen, ook met het geven van lessen. Ja, dus antropologie lessen geven en zo. En vooral ook de laatste jaren ben ik bezig geweest met het peilen van hoe staat de situatie in Papua en Indonesiërs, het gezegd te zijn, Indonesiërs uit andere gebieden in Indonesië, hoe staat die daarvoor daar? Dus de Makassaren, de Papua's die werden dreigden daar weggedrukt te worden, en dat is nog altijd zo. Maar om dan in verschillende conferenties, in uiteenzettingen, om hun daarop te wijzen, waar ze nou, dat ze het zelf nauwelijks in de gaten hadden. Dat ze overal achteraan kwamen. En een stuk bewust worden van hemzelf ook. Mm. En daar zijn ze, ik moet zeggen, daar waren ze, jaren daarna waren ze dan ook dankbaar voor. Dat ze, u hebt ons de ogen geopend voor onze eigen situatie. Ik dacht, nou, ik kan slechter dingen horen. Ja. Ja. Ja. Vooral Nederlandse antropologen zijn erg slecht publicistisch. Ja. Er zijn maar heel weinig die meer eens één boek op hun naam hebben. Mm. Dus dat is altijd al een probleem geweest. Ja, ja. Ja, ja. Nou, je was ook, je raakte daarachter, hè. Je zat daar in zo'n uithoek van de wereld, dat je qua tijdschriften en zo, wij hadden wel wat, ik was geabonneerd op een tijdje op Anthropos, of Anthropos, van Nuna had Anthropos, en dan was ik van hem en op Oceania. Een tijdschrift is een, ik weet niet of dat nog bestaat, dat heet in dat tijd Ethnology, de Amerikaans, koud, nee. Hoe heet dat nou? Amerikaans Apology, ja. Amerikaans Apology. Hadden wij ook, ja. Dat bestaat nog? Ja. Ja, dus die betrekking hadden daar op dat deel van de wereld, daar waren we dat op geabonneerd. Mm. Maar je raakte achter. Ik heb het gemerkt. Toen ik promoveerde. Ik geloof dat ik net die lijst nog zag. Toen ik promoveerde. Toen was er een van de professoren, van de opponenten. Die liet. Dat schijnt maar zelden voor te komen. Ja, ik heb dat ding maar bewaard. Dat lijstje. Literatuur liet die door een van de, mijn oudste broer was, hoe heette die lui, die naast je staan in de promotie. Ja. Oh, Paranymphe. Paranymphe. En mijn zus, mijn enige zus en mijn oudste broer, die waren Paranymphe. En hij zei, ik wil graag een van uw Paranymphen vragen om dit lijstje literatuur te komen halen, allemaal betrekking hebben op het bergland van Guinea. U noemt er geen een van. Kent u die literatuur? Hè? Of is u dat door de vingers geglipt of zo? Of ja, nou, ik heb dus gewoon eerlijk geantwoord. Ik zeg, nou, kijk, zoals u juist hoorde van professor Van Baal, die zei van, dit proefschrift is in een jaar tijd is dit klaar moeten komen. En we zijn blij dus dat de man in kwestie nog gedaan heeft. Anders zou gezegd hebben van, nou, laat maar zitten. Ik hou vakantie. Maar goed, ik heb geantwoord. Ik zei, ja, ik ken al die literatuur. Ik heb die ook gelezen, voor een groot deel gelezen, op Nieuw-Guinea. Maar precies in die kentering van overdracht is al die literatuur, die is hopeloos zoek geraakt. Dus ik wilde daar, deze literatuur, heb ik verschillende boeken van, die had ik vroeger al gelezen, die heb ik opgevraagd in de bibliotheek van Jayapura, of Sukarnapura was dat toen. Nou, en weg. En hier in Nederland Daar had ik de tijd niet voor. Ja. Nou, daar was hij tevreden. Ja. Ja, dat is wel mooi. Want achter mij zaten ze te gniffelen. Toen dachten ze, hoe zou ze zich daaruit redden? Dat is natuurlijk een blamage. Als ze zeggen, ja, goh, ik ken die helemaal niet. Ik heb gezegd, ik ken die wel. Ik heb ze ook gelezen al. En dat was een tijd geleden, anders had hij nog wat zullen raadplegen. En toen waren ze niet meer. Ik denk dat vele Nederlanders in hun bagage naar Nederland toe gedacht hebben van nou, dit mag niet hier blijven. Kansen zijn groot. Ja. Maar je hebt ook een grote kans dat gewoon een kaartsysteem met iemand is mee verdwenen. Ja. Dat het er dus wel stond, maar nog niet weer gecatalogiseerd was. Ook dat. En het was inderdaad, na die overdracht was het een grote puinhoop op verschillende plaatsen. Hmm. Ook op de bibliotheek. En er waren inderdaad hele kisten wijn, hele planken die. Verzamelen dan